สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมารัมรุณมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันเป็นเวลาเปิดสถานีนำสิ่งที่เป็นธรรมะมาเปิดสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะให้มันหายไปแสงสว่างท่านผู้ฟังจะทำความมืดให้หายไปธรรมะจะทำอาธรรมให้หายไปบุคคลที่จิตใจอาจจะมีความมืดความกลัดกลุ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่บ้างเมื่อได้รับกระแสแห่งธรรมะผ่านเข้ามาทางหูจะสามารถทำจิตใจนั้นให้เปิดก็ได้ธรรมะนั้นจึงเปิดสิ่งที่ปิดอยู่ซึ่งหมายถึงจิตใจของเราที่ถ้ายังมีสิ่งที่เป็นตัณหาอวิชชาครอบงำรัดรึงปิดบังเอาไว้ให้เปิดขึ้นได้กระจ่างแจ้งขึ้นได้ด้วยการที่เราฟังธรรมะนั่นเองธรรมะนี้อาจจะมาในรูปแบบของการฟังด้วยอาจจะมาในการอ่านหนังสืออ่านตัวบทอ่านแม่บทอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะการที่เราได้เห็นบุคคลที่เขาทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแท็กซี่เก็บของที่เขาลืมไว้บนรถคืนให้เจ้าของคนที่ขับรถในท้องถนนเปิดทางให้คนที่เดินข้ามถนนผ่านไปผ่านมาเจอคนเจ็บคนอะไรก็ช่วยเหลือกันเราพบเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ยินคนที่เขาเล่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เป็นธรรมะเนี่ยก็เข้าสู่ใจของเราได้พอธรรมะเข้าสู่ใจแล้วแน่นอนท่านผู้ฟังจิตใจของคนที่มีธรรมะนั้นจะได้รับการคุ้มครองที่เป็นไปโดยธรรมการคุ้มครองที่เป็นไปโดยธรรมนี้ก็คือตามเรื่องของลำดับของกรรมนั่นเองว่าพอจิตใจเรามีธรรมะมีกรรมที่ดีแล้วก็จะได้รับผลเป็นความหวานความชื่นชมที่จะออกเป็นไปตามลำดับขั้นละอาจจะให้ผลในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้อาจจะให้ผลในเวลาต่อไปต่อไปอาจจะให้ผลในภพหน้าชาติหน้าการลำดับขั้นของการให้ผลเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปตามอยู่แต่ว่ากรรมการกระทำที่เราทำนั้นเป็นอย่างไรอย่างไรซึ่งในการฟังธรรมะนี้ถ้าท่านผู้ฟังฟังแล้วแน่นอนว่าอาจจะมีข้อสงสัยตรงไหนตัวบทต่างๆใดสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130ถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com ในรายการนี้ก็จะมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสิ่งที่อาจจะทั้งเคยได้ฟังและไม่เคยได้ฟังแล้วก็มาทำสิ่งที่ได้ฟังแล้วนั้นให้มีความจำแจ้งพระสูตรเรื่องราวในทางคำสอนที่ยกมาให้ท่านผู้ฟังฟังนั้นอาจจะเป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มีหลักฐานข้อมูลปรากฏอยู่ในคัมภีร์ที่เราเรียกว่าเป็นพระไตรปิฎกอาจจะเป็นคำอธิบายของสาวกในรุ่นต่างๆที่ท่านมีความรู้ความสามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นพุทธวจนะได้อย่างดีนำมาอธิบายเอาไว้นำมาสอบทวนสวนถามกันแล้วลงกันได้เข้ากันได้ถ้าไม่มีความกระจ่างแจ้งชัดในสิ่งที่เป็นทางธรรมทางวินัยก็นำมาพูดคุยให้ฟังกันนี่เป็นหลักการที่ถูกต้องที่เราเกิดมาในสมัยที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วพระพุทธเจ้าตัวเป็นท่านปรินิพพานไปแล้วเราไม่ได้มีโอกาสจะไปถามจะไปพบจะไปไหว้จับเท้าท่านไม่ได้มีโอกาสนั้นแล้วรูปท่านเองที่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาเขียนอธิบายไว้เป็นตัวอักษรเราก็ไม่รู้แน่นอนว่าท่านจริงๆหน้าตาเป็นอย่างไรแต่เราไม่ได้เคยรู้ไม่ได้เคยเห็นจุดนั้นมีแต่ที่เหลือเป็นคําสอนเอาไว้คําสอนนี่แหละท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าจึงเป็นตัวแทนของพระองค์เป็นตัวแทนของพระองค์ที่เราจะต้องกลับมาที่ตรงนี้ตลอดเวลาเพราะว่าบุคคลที่จะมาชี้แจงแถลงการตัวเป็นของท่านไม่อยู่แล้วเหลือแต่หลักฐานต่างๆหลักฐานตรงนี้แหละจึงเป็นสิ่งที่จะเป็นแม่บทที่เราต้องกลับมาอยู่เรื่อยข้าพเจ้าจึงเห็นความจำเป็นในที่นี้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสิ่งที่เป็นตัวบทแม่บทโดยการนำพระสูตรเนี้ยมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังสัปดาห์หนึ่งขอสักหนึ่งวันที่ขอให้ได้ฟังกันเต็มๆฟังกันจริงๆจังๆฟังเลยอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเรื่องที่มันยากก็มีเรื่องที่มันง่ายก็มีฟังแล้วส่วนที่เข้าใจก็ดีส่วนนี้ยังไม่เข้าใจเอาส่วนที่เข้าใจเป็นพื้นฐานก่อนพยายามทำความรู้ความเข้าใจไปความสามารถของเราก็จะเพิ่มขึ้นมีความแตกฉานในเรื่องราวต่างๆซึ่งในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ ก็ต้องค่อยศึกษาค่อยปฏิบัติไปท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าให้ศึกษาด้วยการปฏิบัติเพราะนั้นการปฏิบัติต้องควบคู่กันไปกับการศึกษาจะศึกษาเรียนอย่างเดียวโดยไม่ไปปฏิบัติเลยอันนั้นก็จะเป็นไปในทางปริยัติซึ่งมันอาจจะเป็นงูพิษได้จะมาปฏิบัติมันก็จะต้องรู้หลักการอะไรบ้างการปฏิบัตินั้นจะให้มีความแตกฉานก้าวหน้าไปก็ต้องศึกษาด้วยปฏิบัติไปด้วยพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าสิกขานั่นเองซึ่งสมัยก่อนเขาก็เป็นกันอย่างนี้เดี๋ยวจะไม่ได้มีโรงเรียนในระดับประถมมัธยมอุดมศึกษาแบบนี้จะไม่ได้มีคือคุณจะต้องการประกอบวิชาชีพอะไรคุณก็ไปอยู่กับครูอาจารย์แบบนั้นธรรมนั้นอาชีพช่างหม้ออาชีพทำการเกษตรอาชีพเป็นศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไปอยู่ศึกษาในสายวิชาชีพนั้นเลยทำนั้นเลยอาชีพกษัตริย์ก็ไปอยู่โรงเรียนที่เขาฝึกสอนการปกครองเขาก็จะมีสอนกันก็ทำเลยสอนเรียนกันด้วยการปฏิบัติกันถึงจะทำให้มีความก้าวหน้าในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นได้ทีนี้ในสมัยปัจจุบันคนมันเยอะขึ้นทำให้การเรียนนี้จะต้องเป็นรูปแบบเป็นประถม6ปีมัธยมอีก6ปีต่อไประดับอุดมศึกษาแล้วก็เนื้อไปกว่านั้นทำให้ไปเน้นในเรื่องของการเรียนชนิดที่อาจจะมีการปฏิบัติบ้างไม่มีบ้างเราก็ให้กลับมาจุดที่จะมีการปฏิบัติทำให้เราจะมีความเข้าใจในเรื่องของธรรมะได้พระสูตรที่ข้าพเจ้านำมาให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้ก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมืองสามะหรือว่าสามะขามสูตรที่เมืองสามะบ้านสามะก็หมายถึงสามะขามเนี่ยแหละนะขามนี่ก็คือหมายถึงหมู่บ้านนิคมที่ชื่อว่าสามะก็เรียกว่าสามะขามเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงการที่หมู่เนี่ยจะอยู่กันอย่างเป็นผาสุกหรือไม่แล้วก็จะมีเหตุปัจจัยอยู่ท่านผู้ฟังลองคิดเปรียบเทียบดูระหว่างคน2คนแล้วคนหนึ่งถ้าเกิดมีคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้เช่นเป็นคนที่มักโกรธเป็นคนผูกโกรธคนที่เป็นคนมักโกรธเป็นคนผูกโกรธแต่เขาทําอะไรให้นิดหน่อยก็จี๊ดแต่ก็พูดอะไรนิดนึงก็กระเทือนเครื่องใจเป็นลักษณะของเหมือนกับฝีกัดหนองถ้าท่านผู้ฟังเคยเป็นฝีแผลที่มันเป็นฝีเนี่ยมันจะโดนนิดเดียวมันก็จะเจ็บมันก็จะเป็นหนองด้วยแล้วถ้าหนองนี้มันแบบโตมันใหญ่มากขึ้นมาเนี่ยเวลามันแตกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นเหม็นแล้วก็จะหนองไหลออกมากเกินประมาณเป็นแผลแบบติดเชื้อเชื้อพวกแบคทีเรียในยิ่งอันตรายเป็นแผลชนิดที่เป็นฝีกัดหนองเป็นลักษณะของคนที่มีความมักโกรธเป็นคนผูกโกรธนอกจากนี้ในคนประเภทแรกนี้แต่ถ้ามีคุณสมบัติต่างๆต่อไปนี้เนี่ยข้อที่1เป็นคนมักโกรธเป็นคนผูกโกรธข้อที่2นี่เป็นคนที่ลบหลู่คุณท่านเป็นคนตีเสมอแต่ลบหลู่คุณท่านตีเสมอเนี่ยหมายความว่าเวลาใครก็ทําดีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไปพูดแบบว่ามันไม่ดีหรอกมันเป็นไม่ดีเท่าอันนี้ของฉันเคยทําหรือว่าฉันก็เคยทําอย่างนี้มาก่อนเช่นว่าเธอเคยเอาอันนี้มาถวายทานในหมู่ภิกษุหรือว่าเธอเคยทําข้อวัดอันนี้แหมดีจังเลยเราก็พูดลบหลู่เขาว่าโอ้มันไม่ดีหรอกที่ดีจริงๆมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะถ้าเขาเอาอันนี้มาถวายโอ้อันนี้มันไม่ดีเท่าอันนั้นหรอกอันนั้นดีกว่านี่คือลบหลู่เขาหรือถ้าตีเสมอก็ถ้าเขาทําอันนี้ดีๆอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาก็พูดลักษณะว่าฉันก็เคยทํามาก่อนอันนี้คือวาจาที่เป็นลักษณะของคนตีเสมอขึ้นมาอันนี้จะเป็นลักษณะของสะพ้ายที่อยู่กันไปนานๆแล้วมีความแบบว่าคุ้นเคยกันแล้วก็พูดวาจาลักษณะนี้ขึ้นมาได้นะคือถ้าเราเปรียบเทียบกับสะพ้ายใหม่ที่เพิ่งไปอยู่บ้านของสามีเนี่ยก็จะเกรงใจทั้งสามีทั้งพ่อผัวแม่ผัวคนใช้อะไรต่างๆก็จะเกรงใจแต่พออยู่กันไปอยู่กันไปมีความคุ้นเคยขึ้นแล้วก็ตวาดผัวบ้างตวาดพ่อผัวแม่ผัวบ้างโดยความที่ตัวคิดว่าเป็นแม่เจ้าเรือนเป็นใหญ่ในเรือนนี้มีความคุ้นเคยกับเขากับตวาดเขาลบหลู่ก้าวตีเสมอเขาอันนี้ก็ในข้อที่2ของคนประเภทแรกแต่ถ้าเป็นคนที่มีความริษยามีความตระหนี่ริษยานี่ก็คือเวลาที่ใครเขาทำดีไม่อยากให้เขาได้ดีไม่อยากให้เขาที่จะทำดีกว่าเรานี่คือลักษณะของจิตที่มีความริษยาก็จะมีความตระหนี่อยู่ในใจเวลาที่เขาจะมาขอยืมอะไรเวลาที่เราจะให้อะไรได้แต่เราก็ไม่ให้เนี่ยคือจิตที่เป็นมีความริษยามีความตระหนี่จะเป็นจิตลักษณะที่มีความแห้งผากจิตที่เป็นคนมักโกรธเนี่ยจะมีความร้อนความเผารนแต่ริษยาตระหนี่เนี่ยจะเป็นความแห้งผากจะเป็นความไม่เอื้อเฟื้อไม่มีน้ําใจนี่คือในข้อที่3แล้วถ้าคนนอกจากมีความมักโกรธมีความผูกโกรธ มีการลบหลู่ตีเสมอริษยาตรณีแล้วยังเป็นคนที่โอ้อวดมีมารยาคนที่โอ้อวดมีมายาเนี่ยหมายถึงคนที่เขาจะโอ้อวดคุณงามความดีพูดในสิ่งอะไรที่มันยังมาไม่ถึงเอาสิ่งที่ล่วงมาแล้วมาปราศัยหรือว่าพูดโอดอย่างนั้นโอดอย่างนี้ในสิ่งที่เรียงไม่มีมีมารยาต้องการสิ่งหนึ่งแต่พูดอีกแบบหนึ่งพูดเรียบๆเคียงๆพูดให้เข้าใจไปว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆเป็นอีกอย่างหนึ่งนี่คือลักษณะของคนที่มีมายาเนี่ยนี่คือในข้อที่4นอกจากมักโกรธผูกโกรธคนที่เป็นคนลบหลู่ตีเสมอมีความริษยาตรณีโอ้อวดมีมายาที่มีความปรารถนาลามกมีความเห็นผิดปรารถนาลามกมีความเห็นผิดในเรื่องที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาคุณอาจจะเป็นคนมีศีลอยู่คุณอาจจะเป็นคนที่มีข้อปฏิบัติดีแต่ถ้ามีความปรารถนาลามกมีความเห็นผิดอันนี้ก็ผิดพลาดได้และนอกจากนี้นะบุคคลที่มีความมักโกรธหรือมีความลบหลู่มีความริษยามีความโอ้อวดมีความปรารถนาลามกนี้นอกจากนี้แล้วถ้ามีความคิดปรุงแต่งไปเองมีความเชื่อผิวเผินเขาเห็นก็ทำอย่างนี้อะไรก็ไม่รู้ก็คิดไปเองว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นแน่อย่างนี้แน่คิดในเรื่องที่เป็นอกุศลคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนคนที่เป็นแบบนี้นะท่านผู้ฟังมีคุณสมบัติ6อย่างอย่างนี้เนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าจะไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระพุทธเจ้าคนที่มีคุณสมบัติ6อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะมีความคิดปรุงแต่งไปเองมีความเชื่อผิวเผินเห็นเขาทำอันนี้ก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นเห็นเขาพูดอย่างนี้ก็คิดว่าเขามาประจบสอปอคิดไปแบบอื่นในคิดปรุงแต่งไปเองเนี่ยแล้วพอมีหลักฐานอื่นๆก็ไม่ยอมสละความคิดของตัวเองมีความปรารถนาลามกเป็นคนโอ้อวดริษยาตรณีลบหลู่ตีเสมอเป็นคนมักโกรธผูกโกรธพวกนี้เขาจะไม่เคารพยำเกรงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เคารพยำเกรงในสิกขาบทพอไม่เคารพยำเกรงคนอื่นบอกไม่ฟังไม่รู้จักในการที่จะทำจิตใจให้เป็นไปในแนวทางธรรมะแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการวิวาทกันการทะเลาะกันท่านผู้ฟังเวลามีความวิวาทกันมีทะเลาะกันเกิดขึ้นในหมู่ไม่ว่าจะหมู่ภิกษุถึงคือพระสงฆ์หรือจะหมู่ที่อยู่ในบ้านเราคนที่อยู่ในครอบครัวนี่แหละหรือคนที่อยู่ในบริษัทเดียวกันคนทำงานด้วยกันอยู่ในโปรเจกต์เดียวกันหรือว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านอาจจะเป็นเพื่อนข้างบ้านในชุมชนนี้เขาจะทะเลาะกันเนี่ยท่านผู้ฟังนะเขาจะทะเลาะกันวิวาทกันเนี่ยก็เพราะว่าด้วยความไม่ยำเกรงกันไม่ยำเกรงกันในหมู่แต่ไม่ได้เกรงใจกันไม่ได้ยำเกรงในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้นึกถึงธรรมะยังศรัทธาในพระพุทธเจ้าอยู่ก็จริงแต่ว่าไม่ยำเกรงในท่านยังศรัทธาในครูบาอาจารย์อยู่ก็จริงแต่ท่านพูดแล้วไม่ฟังนั่นคือไม่ยำเกรงคือฟังอยู่แต่ไม่ทําตามนั่นเป็นลักษณะนี้เชื่ออยู่แต่ไม่เห็นด้วยเอ้าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเป็นคนมักโกรธไงเป็นคนลบหลู่ตีเสมอไงเป็นคนริษยาตรณีไงเป็นคนโอ้อวดมีมารยาไงเป็นคนปรารถนาลามกมีความเห็นผิดไงเป็นคนคิดปรุงแต่งไปเองมีความเชื่อผิวเผินถือรั้นสลัดคืนได้ยากพวกเนี้ยจะทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทมีความวิวาทที่ไหนด่ากระทบเทียบเคียงใครพูดคนนี้กระทบคนอื่นตีวัวกระทบข้าดรูปหน้าปัดจมูกเขาจะมีคุณธรรมพวกนี้อย่างใดอย่างหนึ่งในจิตใจของเขาอย่างแน่นอนจะไม่ดีเลยท่านผู้ฟังเพราะว่าคนที่มีจิตใจประเภทนี้แล้วเจอธรรมะข้อใดๆที่มันจะแขวะคนอื่นได้ก็จะพูดขึ้นมาแสดงว่าศรัทธาอยู่ในทางคำสั่งพระพุทธเจ้าอยู่แต่ไม่ยำเกรงในสิกขาบทไม่ยำเกรงในพระธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะมีครูบาอาจารย์อยู่ฟังท่านอยู่แต่ไม่ทำตามก็คือไม่ยำเกรงท่านตัวอย่างที่เราอาจจะเห็นได้ชัดเจนในสมัยพุทธกาลก็อย่างภิกษุโกกาลิกะที่ข้าพเจ้าได้เคยเล่าให้ท่านผู้ฟังเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นที่ว่ายังมีศรัทธาในพระพุทธเจ้านะแต่ว่าไม่ยำเกรงในท่านแต่ท่านพูดบอกว่าอย่าไปคิดไม่ดีกับท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะนะก็ศรัทธาในพระพุทธเจ้าอยู่แต่ไม่ทำตามอย่างเงี้ยนั่นก็คือไม่เคารพยำเกรงล่ะแล้วก็จึงทำให้เกิดการวิวาทกันแต่ลักษณะการวิวาทกันการที่ทำให้เกิดเรื่องราวเนี่ยมีอยู่4ลักษณะด้วยกันแต่เรื่องราวในที่นี้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอธิกรณ์ท่านผู้ฟังคำว่าอธิกรณ์เนี่ยหมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จะต้องมีการจัดต้องทำซึ่งในเรื่องนี้อาจจะหมายถึงเรื่องที่ดีก็ได้เรื่องที่ไม่ดีก็ไ แต่อย่างในกรณีของหมู่สงฆ์มีเรื่องราวที่ต้องจัดต้องทํากันเช่นงานบวชอย่างนี้เป็นต้นงานบวชเนี่ยเป็นอธิกรณ์อย่างหนึ่งนะเป็นเรื่องราวที่ต้องจัดต้องทําให้เกิดขึ้นในหมู่เราจะรับภิกษุเข้ามาเพิ่มในหมู่ก็ต้องมีหมู่ละอย่างน้อย5รูป6รูปที่มาทําพิธีกรรมกันมาจัดการเรื่องราวนี้กันผู้นี้มีศรัทธาจะมาบวชท่านว่าไงท่านว่าไงมีใครเห็นการไหมก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าคนที่จะมาบวชนี้มีศรัทธาหรือเปล่ามีบริการเครื่องมือเครื่องไม้ใช้สอยในการที่จะเป็นอยู่อย่างภิกษุครบถ้วนไหมถ้าไม่ครบถ้วนก็ไปจัดหามาถ้าครบถ้วนดีแล้วก็รับเข้าหมู่ได้อันนี้เป็นเรื่องราวเป็นกิจการงานที่ต้องจัดต้องทํากันในพระสูตรที่ข้าพเจ้าเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเรื่องสามัคคามสูตรเนี่ยก็ได้ตรัสถึงเรื่องนี้ท่านผู้ฟังโดยปรารภเหตุความแตกกันของเรานิครนซึ่งนิครนนี่ก็คือนักบวชแบบหนึ่งในสมัยพุทธกาลนั้นเป็นเจ้าลัทธิลัทธิหนึ่งลัทธิก็มีความสําคัญในสมัยพุทธกาลร่วมสมัยของพระพุทธเจ้าช่วงนั้นเป็นช่วงสมัยท้ายพุทธกาลละนิครนนาฏบุตรซึ่งเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าลัทธิเป็นเจ้าคําสอนของลัทธินี้เนี่ยเขาตายแต่พอก็ตายลงไปปรากฏว่าก็มีความแตกร้าวกันโดยผู้นําข่าวมาแจ้งให้ทราบนั่นก็คือสามเณรชื่อจุนทะนํามาเล่าให้ท่านพระอานนท์ฟังท่านมาอานนท์วินิจฉัยใคร่ครวญแล้วก็ไม่อยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงนํามาเรียนเล่าถวายให้พระพุทธเจ้าทราบพระพุทธเจ้าจึงได้อธิบายให้ท่านพระอานนท์กับสามเณรจุนทะฟังถึงเรื่องอธิกรณ์ต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ฟังว่าอธิกรณ์เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันอธิกรณ์คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่หมู่จําเป็นต้องจัดต้องทําถ้าเกี่ยวเนื่องด้วยอาชีวะหรือว่าปาติโมกคำว่าอาชีวะหรือว่าปาติโมกเนี่ยก็หมายถึงเรื่องเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ทั่วๆไปของพระสงฆ์หรือเรื่องเกี่ยวกับวินัยสิกขาวินัยเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของพระสงฆ์เช่นว่าถ้ามีคนมาถวายสังฆทานพระก็ต้องไปรับถูกไหมจะพระกี่รูปไปรับจัดภิกษุมา5รูป10รูปนะ5รูป10รูปนี้มีกิจที่ต้องทําเกิดขึ้นละอันนี้เป็นอธิกรณ์ละในมีงานบุญงานกุศลคุณก็จัดพระไปเอาใครจะทําหน้าที่รับใครจะทําหน้าที่แบ่งใครจะทําหน้าที่อนุโมทนาก็ต้องมีกิจที่ต้องกระทํากันใครจะเป็นคนจัดสถานที่หรืออย่างงานกฐินอย่างนี้ก็เป็นกิจที่ต้องทําเป็นอธิกรณ์อย่างหนึ่งหรือว่าลงอุโบสถอย่างพระสงฆ์เนี่ยทุกๆ15วันก็จะมีการสวดปาติโมกกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นอธิกรณ์อย่างหนึ่งเป็นเรื่องราวที่ต้องจัดต้องกระทํากันที่เกี่ยวกับในเรื่องของอาชีวะแล้วก็ปาติโมกนี่คือในส่วนที่1แต่ซึ่งส่วนที่1 นี้ยังรวมถึงเรื่องความเป็นอาบัติด้วยนะเช่นถ้าพระผิดศีลในข้อใดข้อหนึ่งเป็นอาบัตินี่เขาจะมีการวินิจฉัยกันไม่ว่าจะเป็นอาบัติจากขั้นหนักสุดคือปาราชิกเป็นผู้พ่ายแพ้จนกระทั่งถึงเป็นอาบัติที่รองลงมาอันนี้คือจัดอยู่ในส่วนที่1ในส่วนที่2คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นปรารภมรรคและปฏิปทาเช่นว่ามีภิกษุมีความเข้าใจผิดในเรื่องของนิพพานมีความเข้าใจผิดในเรื่องของศีลสมาธิปัญญามีความเข้าใจผิดในเรื่องของตัวบทพยัญชนะในเรื่องธรรมเรื่องวินัยแต่ที่มีความเห็นผิดมีความเข้าใจผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4พวกนี้จะอยู่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมวดของมรรคและปฏิปทาแต่2ส่วนนี้จะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้น2ส่วนแต่ซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้น2ส่วนนี้พระพุทธเจ้าอธิบายให้ท่านพระอานนท์ฟังท่านผู้ฟังบอกว่าไอ้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะว่าอาชีวะหรือปาติโมกคืออธิกรณ์ประเภทนี้มันยังไม่ได้มีโทษมากเท่ากันกับเรื่องราวคืออธิกรณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมรรคและปฏิปทาในเรื่องราวหรืออธิกรณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมรรคและปฏิปทาเช่นเขาตกเถียงกันว่าเอ๊ะนิพพานนี่เป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเอ๊ะแล้วมันเป็นอะไรกันแน่แต่ถ้ามีความเข้าใจไม่ถูกอันนี้จะเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์ไม่เกื้อกูลไม่เป็นความสุขแก่มหาชนเป็นอันมากเพราะว่าเข้าใจผิดไปจากที่แม่บทเดิมก็คือแม่บทเดิมพระพุทธเจ้าอธิบายธรรมะหมวดนี้ไว้ว่ายังไงยังไงให้มีความหมายเข้าใจว่าอย่างไรอย่างไรตามความหมายเดิมก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้ามีความเข้าใจผิดเพี้ยนไปในเรื่องของมรรคเรื่องของปฏิปทาตรงนี้จะทําให้คําสอนนี้เสื่อมไปได้ง่ายจะทําให้เป็นเรื่องราวที่ไม่ใช่แค่ตัวผู้ทําผิดเองยังรวมถึงผู้ที่ไปบอกสอนผู้ที่เข้าใจผิดตามต่อๆกันไปอันนี้จะเป็นปัญหามากทีเดียวแต่เปรียบเทียบกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในทางอาชีวะในทางปฏิโมกข์เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของพระเอากฐินคุณอาจจะทําแบบนี้หรือทําแบบหนึ่ง หรือว่ามีพิธีกรรมอย่างไรในการบวชพระหรือว่าแม้แต่อาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมีการวินิจฉัยถูกบ้างผิดบ้างแต่โทษที่เกิดขึ้นตรงนี้ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วมันจะน้อยกว่าน้อยกว่าโทษที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องของอธิกรณ์ในทางมรรคในทางปฏิปทาอย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังถ้ามีอธิกรณ์มีเรื่องราวเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยต้องทําให้ระงับลงนี้เป็นทางคําสอนของพระพุทธเจ้านะเพราะว่าถ้ามีอธิกรณ์มีเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วไม่ได้ทําให้ระงับเนี่ยมันก็จะค้างตึงอยู่อย่างนั้นมันจะมีความเสื่อมเกิดขึ้นตรงนี้เหมือนกับเป็นแผลคือถ้าเรามีแผลตามผิวหนังร่างกายของเราแล้วไม่ได้รักษาไม่ได้ปิดแผลให้ดีตรงนั้นมันจะติดเชื้อได้ติดเชื้อแล้วเชื้อมันเจริญขึ้นมันเข้าสู่กระแสเลือดมันก็ไปติดเลือดไปติดอวัยวะต่างๆแต่ยังไม่พอมันเป็นแผลตรงนู้นอีกเป็นแผลตรงนี้อีกก็อธิกรณ์นี้ยังไม่ระงับมีอธิกรณ์อื่นอีกหน้าที่อื่นอีกเนื้อเรื่องราวทางมรรคทางปฏิปทานี้ยังค้างตึงอยู่ยังไม่จัดการให้เรียบร้อยมีเรื่องราวในทางอาบัติทางอาชีวะทางปฏิโมกข์เกิดขึ้นที่หัวเมืองนั้นประเทศนี้อีกในความเสื่อมก็จะเกิดขึ้นค่อยๆต่ำลงต่ำลงต่ำลงต่ำลงนี่คือหมายถึงพุทธศาสนาเนี่ยก็จะค่อยเสื่อมลงเสื่อมลงหมายความว่าคนที่เขาไม่เลื่อมใสเขาก็จะไม่เลื่อมใสล่ะคนที่เขาเลื่อมใสอยู่แล้วเขาก็จะอ่อนกำลังความเลื่อมใสของเขาลงภิกษุที่เกิดเรื่องเกิดอธิกรณ์ขึ้นแล้วก็จะมีความเสื่อมในคุณวิเศษต่างๆที่เกิดขึ้นในตนเพราะฉะนั้นอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจึงต้องทําให้ระงับกระบวนการในการที่จะทําอธิกรณ์คือเรื่องราวที่ต้องจัดต้องกระทําให้เกิดขึ้นเนี่ยก็จึงมีกระบวนการอยู่คนที่จะทําอธิกรณ์ให้เกิดขึ้นแล้วจะมีปัญหาเนี่ยก็คือลักษณะที่ข้าพเจ้าพูดไปตอนต้นว่าเป็นคนมักโกรธผูกโกรธลบหลู่ตีเสมอริษยาตรณีโอ้อวดมีมารยาปรารถนาลามกคิดปรุงแต่งไปเองเชื่อผิวเผินดื้อรั้นสลัดคืนได้ยากพวกนี้จะก่อให้เกิดอธิกรณ์ชนิดที่ระงับได้ยากคืออธิกรณ์หรือเรื่องราวเนี่ยต้องฟังนะมันจะมีการระงับมีการทําให้ดับไปอยู่ซึ่งการระงับการให้ดับไปเนี่ยก็คือเหมือนกับแผลที่เราปิดดีแล้วแก้ไขดีแล้วมันก็จะทําให้พุทธศาสนาเนี่ยยังคงอยู่ได้คนที่ยังไม่เลื่อมใสก็เลื่อมใสคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็เลื่อมใสยิ่งขึ้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นจะเกิดจากงานที่วิวาทกันแล้วจึงเป็นเรื่องราวหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการทํากิจวัดมีคนจะบวชหรือเรื่องราวแบบไหนก็ตามสามารถทําให้ระงับได้สามารถทําให้สงบได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าใช้เรียกก็คือว่าอธิกรณสมถะมี7อย่างวิธีการที่จะทําให้อธิกรณ์ต่างๆในธรรมวินัยนี้เรื่องราวที่เห็นในทางพระสงฆ์พระรูปนี้ทําไมทําผิดอย่างนี้เขาเถียงกันเรื่องนั้นก็จะปฏิรูปตรงนี้พวกนี้เป็นอธิกรณ์ทั้งสิ้นเลยนะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วนะเกิดขึ้นแล้วหมู่สงฆ์เนี่ยจะระงับกันได้อย่างไรการที่หมู่สงฆ์จะระงับกันได้กระบวนการขั้นตอนวิธีการพระพุทธเจ้าให้ไว้หมดแล้วท่านผู้ฟังถ้าไม่ระงับนะจะเป็นอันตรายนะมันจะทําให้พุทธศาสนาเสื่อมไปอย่าเปิดแผลไปเยอะแต่ให้ทําการระงับให้เกิดขึ้นให้ได้วิธีการต่างๆมี7อย่างที่อธิบายไว้ในสามัคคามสูตรนี้แต่ได้ตรัสถึงเรื่องของการที่ต้องมาประชุมพร้อมหน้าล่ะถ้าบอกว่ามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการที่วิวาทกันเรื่องในธรรมวินัยเอ๊ะอันนี้เป็นพุทธพจน์อันนี้เป็นพุทธวจนะพุทธวจนะเป็นยังไงกันแน่เขาวิวาทกันเรื่องแบบนี้อันนี้เป็นอธิกรณ์นะก็เรียกว่าวิวาทาธิกรณ์แต่เป็นอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องธรรมวินัยคือกิจแบบแรกที่ข้าพเจ้าได้พูดถึงเช่นงานกฐินหรือว่ามีคนมาถวายสังฆทานในพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นกิจจาธิกรณ์คือเรื่องราวที่มีการต้องกระทําเกิดขึ้นอย่างพระรวมกันไปบิณฑบาตอันนี้ก็เป็นอธิกรณ์อย่างหนึ่งแต่ว่าระงับไปได้ด้วยการพร้อมเรียงกันทำคือมาประชุมพร้อมกันแล้วก็ทําพร้อมกันนั่นก็เรียกว่าสัมมุขาวินัยคือลักษณะที่ประชุมกันพร้อมหน้าแล้วก็ทําตามนั้นเช่นมาประชุมกันแล้วก็เดินไปบิณฑบาตมาประชุมกันแล้วก็กินข้าวกันมาประชุมกันแล้วก็รับทานที่ทายกเข้ามาถวายจะเป็นสังฆทานจะเป็นกฐินก็ว่ากันไปแต่กฐินมันก็จะมีรูปแบบพิธีการเรียกว่ายัตติจตุตกรรมนะคือถามมติในหมู่สงฆ์ด้วยหรือว่าเพียงแค่ประกาศให้ทราบมันจะมีรูปแบบพิธีการนี้อยู่ในตรงนี้อธิกรณ์เรื่องราวนั้นก็ระงับไปก็ดีไปหมู่นั้นคณะนั้นก็จะมีความสามัคคีกันเห็นที่เราเห็นอันนี้ก็เรียกว่ากิจจาธิกรณ์อันนี้คือเรื่องทั่วไปอธิกรณ์อย่างที่2ที่พูดเมื่อสักครู่คือวิวาทาธิกรณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นวิวาทกันเพราะเรื่องของธรรมวินัยอั ันนี้เป็นธรรมอันนี้ไม่เป็นธรรมอันนี้เป็นพุทธพจน์อันนี้เป็นพุทธวจนะลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้แล้วทีนี้เราจะมาเทียบเคียงสอบถามกันอย่างไรอันนี้คืออธิกรณ์ประเภทที่2อธิกรณ์ประเภทที่3ก็คือการที่โจทย์กันฟ้องกันในเรื่องของอาบัติเขาเรียกว่าอนุวาทาธิกรณ์ส่วนอธิกรณ์ในข้อที่4ก็คือว่ามีการล่วงละเมิดสิกขาบทอย่างถ้าข้าพเจ้าไปทําผิดศีลของพระในข้อใดข้อหนึ่งแล้วน่าจะทําให้มันล่วงลงไปได้เนี่ยก็ต้องเรียกภิกษุอีกผู้หนึ่งมาทําการปลงอาบัติซึ่งการปลงอาบัติบางทีต้องมีการวินิจฉัยนะซึ่งก็ต้องเรียกหมู่คณะมาทําการวินิจฉัยนี่เป็นอธิกรณ์ทันทีเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ต้องอาศัยให้ผู้อื่นมากกว่า1คนขึ้นไปคือตั้งแต่2คนขึ้นไปมาช่วยกันในการวินิจฉัยเอ๊ะผมทําข้อนี้มันผิดหรือไม่มีการวินิจฉัยกันละอันนี้เป็นอธิกรณ์แล้วนะเป็นเรื่องราวพอรู้ว่ามันไม่ผิดก็จบไปเดี๋ยวเรื่องนี้อธิกรณ์นี้ก็จบไปพอรู้ว่าผิดผิดสิกขาบทไหนผิดสิกขาบทนี้แก้แบบนี้แก้แล้วก็ตกไปผิดสิกขาบทแบบนั้นก็ต้องแก้อีกแบบหนึ่งถ้ายังไม่แก้ก็จัดหาเป็นอธิกรณ์อีกแบบหนึ่งที่จะต้องจัดต้องทําต้องแก้ไปอันนี้ก็เรียกว่าอาปัตตาธิกรณ์คือเป็นอธิกรณ์เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีอาบัติเกิดขึ้นซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วจะมาทําการระงับกันได้ท่านผู้ฟังวิธีการระงับอธิกรณ์พระพุทธเจ้าใช้ศัพท์เรียกว่าอธิกรณสมถะมีทั้งหมด7อย่างด้วยกันสิ่งที่จะต้องมีอันดับแรกเลยต้องมาประชุมกันพร้อมหน้าก่อนไม่ว่าจะเป็นการวิวาทกันเรื่องของธรรมวินัยไม่ว่าจะเป็นการโจทย์ฟ้องกันเรื่องของอาบัติไม่ว่าจะเป็นการล่วงละเมิดกันเรื่องสิกขาบทหรือว่ามีกิจอย่างใดอันหนึ่งที่เกิดขึ้นต้องมีการมาประชุมกันพร้อมหน้าในหมู่นั้นๆก็เรียกว่าสัมมุขาวินัยพอประชุมกันพร้อมหน้าถ้าเป็นกิจที่ต้องทำก็ทำไปอันนี้กิจจาที่ก่อนก็ระงับไปถ้าเป็นเรื่องราวที่วิวาทกันเรื่องธรรมวินัยประชุมพร้อมหน้าคุยปรึกษากันอ๋อมันเป็นอย่างนี้ก็จบไปไม่มีปัญหาแต่ถ้าบอกว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นอาจจะต้องมีการตั้งคณะอนุกรรมการนำไปตรวจสอบเพิ่มเติมอันนี้ศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้เรียกว่าอุปาหิกวิธีคือตั้งคณะอนุกรรมการไปศึกษาเพิ่มเติมแต่ถ้าบอกว่าที่ประชุมนั้นแบบว่ายังไม่ลงกันมีเสียงอื้ออึงวินิจฉัยไม่ได้ก็ต้องมีคณะอนุกรรมการที่จะต้องไปศึกษาซึ่งคุณสมบัติของอนุกรรมการนี่ก็ต้องมีด้วยนะพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ในเรื่องของหมวดของวินัยแล้วถ้าบอกว่ามีการวินิจฉัยมาแล้วโดยคณะอนุกรรมการแล้วหรือว่ามีข้อมูลต่างๆอย่างใดอย่างใดมาแล้วบางทีก็ต้องให้ตัดสินตามเสียงส่วนใหญ่ศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ในที่นี้ก็คือเยปุยสิกาคือการลงคะแนนนั่นเองการลงคะแนนนี้ก็จะมีได้ด้วยการที่นับแบบเปิดเผยหรือว่าลงคะแนนแบบปกปิดหรือว่าแบบกระซิบบอกมีหลายอย่างผู้ที่จะนับคะแนนนี้ก็ต้องมีคุณสมบัติด้วยนี่คือเป็นวิธีระงับอธิกรณ์ที่เรียกว่าวิวาทาธิกรณ์ส่วนถ้าเป็นอธิกรณ์ประเภทที่มีการโจทย์กันด้วยอาบัติสมมุติว่าถ้าข้าพเจ้าทําอะไรสบายสักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกหรือผิดไม่รู้แต่ว่าภิกษุรูปอื่นเขาเห็นว่าเอ๊ะพระมหาไพบูลย์ทําอย่างนี้ถูกหรือเปล่าเขาก็มาถามข้าพเจ้าใช่ไหมมีการโจทย์กันละมาถามข้าพเจ้าว่าท่านอาจารย์ทําอย่างเนี้ยเป็นงี้หรือเปล่ามันผิดอาบัติข้อนี้หรือไม่อันนี้ก็เริ่มมีการโจทย์กันแล้วนะคุณสมบัติของผู้ที่จะโจทย์คนอื่นได้นะท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเคยให้ไว้นะผู้ที่ปรารถนาจะโจทย์คนอื่นเนี่ยต้องรู้เวลาก่อนด้วยนะว่าเป็นเวลาที่สมควรจะมีกิจการงานกระทําในเรื่องนี้เป็นอธิกรณ์เกิดขึ้นนะข้อที่2คุณเห็นมาจริงๆนะข้อที่3ถ้าบอกว่าแกมีการแก้ไขเรื่องนี้ให้ระงับไปเนี่ยจะเกิดประโยชน์แล้วก็ที่4เนี่ยผู้ที่มาโจทย์เนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่เคยคบหาคุ้นเคยกันโดยธรรมกับตัวข้าพเจ้าแล้วและข้อที่5ถ้าเผื่อว่ามีการโจทย์กันเกิดขึ้นแล้วจะไม่เป็นการให้มีความแตกร้าวในสงฆ์แต่แตกร้าวในหมู่เนี่ยอันนี้ก็สามารถโจทย์ได้นั่นคือผู้ที่จะรับให้มีการวินิจฉัยในเรื่องนี้แต่สมมติมีภิกษุรูปหนึ่งมาโจทย์ข้าพเจ้าด้วยอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะทําการวินิจฉัยกันในหมู่นี้จะวินิจฉัยคําโจทย์ในข้อนี้ของภิกษุรูปนั้นที่โจทย์ตัวข้าพเจ้าหรือไม่ก็ต้องดูคุณสมบัติ5ประการต่างๆเหล่านี้ว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมในการพิจารณาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ว่าประกอบด้วยประโยชน์หรือเปล่าถ้ามีการทําให้จำแจ้งขึ้นมาแล้วก็เขามีการคบหากันโดยธรรมเป็นเรื่องราวที่จะทําให้ไม่มีการแตกกันก็สามารถที่จะโจทย์สามารถที่จะมีการพิจารณากันได้คําว่าโจทย์ในที่นี้ก็คือว่าเรียกร้องให้มีการพิจารณานั่นแหละท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าจะเป็นการไปคอยเพ่งโทษอย่างนั้นอย่างนี้ว่าคนนี้ผิดฉันถูกไม่ใช่อย่างนั้นแต่ลักษณะของธรรมวินัยเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นลักษณะที่ให้มีการตรวจสอบ ให้มีการตรวจสอบตัวเองด้วยให้มีการตรวจสอบกันเป็นหมู่ด้วยพอมีการตรวจสอบแล้วมันก็จะทําให้มีความเจริญเกิดขึ้นในธรรมวินัยไม่ใช่เป็นการที่จะจ้องจับผิดให้เขาคว่ำไปให้เขามีความชิบหายไม่ใช่แต่เป็นการที่จะให้มีการตรวจสอบเพื่อให้มีความดีความงามเกิดขึ้นในหมู่ในคณะนั่นนี่เรื่องนี้สําคัญนะคนที่จะมีคุณสมบัติในการที่จะโจทย์ผู้อื่นได้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าได้เคยให้ไว้นั่นนี่คือที่มาในหมวดของวินัยข้าพเจ้านํามาเพิ่มเติมในที่นี้เพื่อให้มันครบถ้วนกระบวนความแต่ว่าคนที่ปรารถนาจะโจทย์ผู้อื่นได้เนี่ยตัวเองจะต้องมีธรรมะอย่างนี้ในตนอยู่5ประการคือ1เรามีความประพฤติทางกายทางวาจาบริสุทธิ์นะก็1และ2ในข้อที่3จิตของเราจะต้องมีเมตตาไม่มีความอาฆาตในบุคคลผู้นั้นและข้อที่4จะต้องเป็นผู้หูสูดด้วยคือรู้ธรรมรู้วินัยได้เคยฟังธรรมะมามากและข้อที่5สามารถจําปาติโมกข์ได้อย่างแม่นยําคําว่าจําปาติโมกข์เนี่ยก็คือหมายถึงท่องปาติโมกข์ได้นั่นแหละวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องด้วยสามารถที่จะโจทย์คือหมายถึงตั้งเป็นข้อสังเกตขึ้นมาให้มีการตรวจสอบกันได้นอกจาก5อย่างนี้แล้วนะการพูดจาท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ด้วยว่าจะต้องกล่าวโดยการนั้นควรจะต้องกล่าวด้วยคําจริงจะต้องกล่าวด้วยคําสุภาพจะต้องกล่าวด้วยคําที่เป็นประโยชน์แล้วก็ต้องมีเมตตาจิตแล้วจึงกล่าวลักษณะคํากล่าวจะต้องเป็นอย่างนี้ทําให้แสดงถึงความที่จะไม่เกิดการบาดหมางกันได้เลยแสดงเห็นถึงความที่จะช่วยกันให้ธรรมะวินัยนี้มันดีขึ้นโจทย์กันแล้วอะไรมันจะเป็นประโยชน์ถ้าไม่มีความแจ่มแจ้งขึ้นมาเนี่ยอันนี้ควรทําคือถ้าโจทย์กันแล้วมันจะทําให้มีความทิ่มแทงกันนะด้วยวาจาหยาบคายด้วยคําไม่จริงด้วยคําไร้ประโยชน์มีจิตมุ่งร้ายและกล่าวเนี่ยการกระทําอธิกรณ์การมีเรื่องราวตรงนั้นเนี่ยไม่ดีไม่เป็นไปเพื่อความผาสุกแต่ถ้าในทางตรงข้ามท่านผู้ฟังนะมีวาจาแบบที่มันจะดีมีรู้เรื่องธรรมวินัยอย่างถูกต้องมีจิตใจกว้างขวางนะมีการเอาเรื่องนี้มาทบทวนคุยกันมีการตรวจสอบตรวจทานกันแล้วอธิกรณ์นี้จะมีประโยชน์เดี๋ยวเรื่องราวที่กระทํานั้นจะมีประโยชน์และนอกจากนี้คนที่โจทย์เนี่ยนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติ5อย่างแรกมีกายวาจาบริสุทธิ์จําปริโมกข์ได้มีเมตตาเป็นพระหูสูตรแล้วการกล่าววาจาต้องโดยคําจริงสุภาพมีประโยชน์มีเมตตาจิตด้วยนอกจากนี้ใจของเขาจะต้องมีการตั้งมนสิการทำให้ได้ใจอย่างดีมันจะมีความกรุณามุ่งประโยชน์มีความเอ็นดูนะมุ่งให้ออกจากความผิดแล้วก็ยึดวินัยไว้เป็นแนวทางต้องมีแนวทางคือพระวินัยเอาไว้เป็นหลักนะผู้ที่ถูกโจทย์ท่านผู้ฟังอย่างเราถูกใครสักคนใดคนหนึ่งเขาโจทย์ขึ้นมาด้วยเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งจริงไม่จริงไม่รู้แต่เขาถูกโจทย์เนี่ยหนึ่งเราต้องอาศัยความจริงเป็นหลักนะสองต้องมีความไม่ขุ่นเคืองสิ่งนี้จะต้องเป็นธรรมะที่อยู่ในใจของเรานะมีความจริงอาศัยความไม่ขุ่นเคืองเป็นหลักคนเราเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าบอกว่าไม่ได้มีคุณธรรมเหล่านี้แล้วชอบไปสร้างอธิกรณ์อยู่เรื่อยนะไปเจอคนนั้นคนนี้คนแบบนี้จะทำให้เป็นคนที่ไม่เพื่อนไม่รักนะไม่ควรคบหาด้วยพระพุทธเจ้าบอกคนที่มีลักษณะที่ไม่ควรคบหาด้วยนะเช่นชอบใช้ให้ผู้อื่นทำงานชอบก่ออธิกรณ์ทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อพระเถระชอบเที่ยวไกลๆโดยไม่มีจุดหมายนะไม่มีความสามารถในการแสดงธรรมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ควรคบแต่ถ้าในทางตรงข้ามในข้อที่ข้าพเจ้าต้องการเน้นในที่นี้ก็คือว่าไม่ชอบก่ออธิกรณ์ไม่ชอบก่อเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งขึ้นมาอันนี้เพื่อนจะรักเป็นคนที่สามารถที่จะคบหาไว้ได้ซึ่งในการโจทย์บุคคลอื่นที่มาในหมวดของอนุวาตาธิกรณ์นี้ก็ต้องมีการประชุมมาพร้อมหน้าล่ะแล้วถ้าบอกว่าผู้นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์เนี่ยบางทีก็ทําผิดแล้วคนอื่นเข้ามาโจทย์นะก็มีตัวอย่างเช่นท่านพระทัพพระมัลลบุตรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้วิธีระงับเรียกว่าสติวินัยก็คือผู้ที่ถูกโจทย์เนี่ยมีสติสมบูรณ์สามารถที่จะใช้สติวินัยและถ้าหมู่สงฆ์ยอมรับนะการทําให้อธิกรณ์ระงับนี้ก็เป็นไปตามธรรมยังมีข้ออื่นใช่ไหมการทําความผิดในขณะที่เป็นบ้าในที่นี้ก็มีตัวอย่างในสมัยพุทธกาลคือท่านพระภัคคะนะได้ทําความผิดเอาไว้ในขณะที่เป็นบ้าก็มีการตรวจสอบตรวจทานแล้วอธิกรณ์นี้ก็ระงับไปเรื่องราวนี้ก็ระงับไปหรือว่าถ้าทําความผิดในข้อใดๆอ้าวตรวจสอบแล้วเอาคุณผิดจริงผิดจริงฉันยอมรับแล้วก็แก้ไปตามความผิดนั้นแก้ให้ถูกต้องก็เป็นการดีอธิกรณ์นั้นก็ระงับไปหรือว่าถ้าบอกว่าคนที่เขาถูกโจทย์เนี่ยเป็นคนที่กลับกรอกพูดเดี๋ยวใช่เดี๋ยวไม่ใช่ก็จะมีการลงโทษอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือการลงโทษที่เรียกว่าด้วยการข่มขู่ศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือตัชนียกรรมหรืออีกประการหนึ่งถ้าบอกว่าอาบัติ กันเป็นเยอะแยะไปหมดในหมู่นี้ในคณะนี้บางทีถ้าบอกว่าวินิจฉัยไปแล้วจะทําให้เกิดการแตกกันของหมู่ได้รุนแรงถึงขั้นที่จะแตกกันได้เนี่ยก็ให้หยุดการลุกลามหยุดการวิวาทนี้โดยขอมติจากที่ประชุมจะต้องมีการมาพบกันพร้อมหน้าก่อนนะมีสัมมุขวินัยมาพบกันพร้อมหน้าแล้วก็ขอมติว่าเอาถ้างั้นจะระงับเรื่องนี้สิ่งไหนที่เป็นอาบัติมาที่ไม่ใช่อาบัติชั่วยาบไม่ได้อาบัติที่เกี่ยวกับเรื่องของคฤหัสถ์นั่นก็เป็นนั้นว่าให้จบกันไปเป็นลักษณะนี้อย่ามติที่ประชุมว่ากันก็ว่าอย่างนั้นเรื่องของหมู่ท่านผู้ฟังหมู่คนเนี่ยเวลาที่อยู่กันบางทีมันก็เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นเรื่องราวต่างๆนี้คืออธิกรณ์นั่นเองเรื่องราวต่างๆนี้ถ้าเผื่อว่าบุคคลที่เกิดเรื่องราวเนี้ยอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยก็คือหมายความว่าคุณเจริญมรรคแปดคุณเจริญสติปัฏฐานสี่สมปัฏฐานสี่พวกนี้อย่างดีมีธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงกันแล้วเช่นมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอยู่ในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งในที่แจ้งและในที่ลับมีลาภปัจจัยสี่ใดๆที่เกิดขึ้นโดยธรรมก็เฉลี่ยแบ่งปันหมู่คณะกันมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันทั้งในที่แจ้งที่ลับเนี่ยหมู่นั้นเนี่ยจะมีความสามัคคีมีเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นก็จะสามัคคีทําได้ให้ระงับไปได้เราดูอย่างในครอบครัวของเราแต่ถ้าในครอบครัวของเรามีเมตตากันมีการแบ่งปันกันไม่ใช่เฉพาะในครอบครัวท่านผู้ฟังยังรวมถึงในบริษัทเดียวกันในคนที่ร่วมโครงการร่วมโปรเจกต์เดียวกันในหมู่บ้านนี้ในหมู่ในคณะนี้ถ้าบอกว่ามีสารณียธรรม6มีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันมีการแบ่งปันลาภต่างๆที่ได้มามีเมตตาทั้งทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้ามีอธิกรณ์ใดๆเกิดขึ้นมันก็จะเป็นความสามัคคีเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความระงับไปได้โดยธรรมยิ่งจะมีความสามัคคีกันมากขึ้นด้วยพระพุทธเจ้าตรัสในสามัคคามสูตรในที่นี้ท่านผู้ฟังได้ตรัสถึงหลักธรรมในสารณียธรรม6ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับคนชุดแรกที่ว่ามีความมักโกรธผูกโกรธเป็นคนลบหลู่ตีเสมอริษยาตรณีโอ้อวดมีมารยาปรารถนาลามกมีความเห็นผิดมีความคิดปรุงแต่มีความเชื่อผิวเผินแบบนี้มาเปรียบเทียบกับคนที่มีสารณียธรรม6นั่นคือมีความเมตตาทางกายวาจาใจมีการแบ่งปันลาภที่ได้มามีศีลมีทิฏฐิดีเนี่ยคนกลุ่มที่2ที่มีสารณียธรรม6เนี่ยท่านฟังสามารถจะเป็นคนที่จะรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าได้จะเป็นผู้ที่จะไม่ทําให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ลําบากด้วยเหตุแห่งธรรมอยู่ในที่ไหนเขาก็จะไม่ทะเลาะวิวาทกับใครมีเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นก็จะช่วยกันแก้ให้ปัญหาต่างๆนั้นระงับไปได้เจอประสาทที่ไม่น่าพอใจถูกคนนั้นเขาว่าคนนี้เขาด่าก็ไม่มาเที่ยวฟ้องครูบาอาจารย์มาเที่ยวฟ้องคนนั้นคนนี้โจทย์เขารับหลังบ้างต่อหน้าบ้างไม่ก่อเป็นอธิกรณ์ขึ้นมาเพราะว่าด้วยจิตใจที่มีเมตตามีสารณียธรรม6อย่างนี้แหละคนที่เป็นแบบนี้ท่านผู้ฟังเป็นบุคคลที่ถ้าพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่นะท่านก็จะเดินทางมาหาบุคคลที่มีธรรมะประเภทนี้นะพอตรัสหมวดธรรมต่างๆเหล่านี้ให้ท่านพระอานนท์กับท่านสามเณรจุนทะฟังเรียบร้อยแล้วพระสูตรเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านสามัคคามนี้ก็จบลงตอนนี้ท่านผู้ฟังเราจะต้องเป็นผู้ที่ทรงไว้ด้วยสารณียธรรม6เป็นผู้ที่ให้มีเมตตากันถ้าจิตใจเรามีความมักโกรธผูกโกรธมีความคิดปรุงแต่งมีความเชื่อผิวเผินให้ละธรรมะเหล่านี้เสียมันจะทําให้เรามีความไม่เคารพยำเกรงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิกขาบททําให้จะเกิดการวิวาทได้เราอยากให้จิตใจของเรามีอกุศลธรรมต่างๆเหล่านั้นให้ฝึกในการที่จะตั้งไว้ซึ่งสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4มรรค8พวกนี้จะทําให้จิตใจของเรานั้นมีความเมตตามีการแบ่งปันมีศีลและมีทิฏฐิที่เสมอกันกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร